जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब के राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे महिमा जो नित गाए, उनके भाग है भारी, अरे उनके भाग है भारी। रामायण का पाठ जो करते, उनकी मैं बलिहारी, अरे उनकी मैं बलिहारी। जिनके हृदय राम लगनिया, जिनके हृदय राम लगनिया, आँखों याम लगी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम नाम तुलसी ने गाया, भवसागर भय पारा, भवसागर भय पारा। राम नाम नित जपे कबीरा, भया राम दीदारा, भया राम दीदारा। राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, जो गनिया बनी, उसको काहे की कमी, उसको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे चैया, सारे जग का सबका जीवन दाता, अरे सबका जीवन दाता। वो ही बंधु प्राण आत्मा, गुरु पिता और माता, अरे गुरु पिता और माता। उनकी शरण में लागो भैया, उनकी शरण में लागो भैया, उनसा कोई नहीं, फिर तो काहे की कमी, फिर तो काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम।